Son as 10. Radio Galega Música. Queda con ela. Músicas daqui e acolá. Moi boa noite, benvido, benvida. Isto é Radio Oceánica na Radio Galega Música. Moi boa noite, benvido a Radio Galega Música, benvido a este programa Radio Oceánica. Unha semana máis estamos aquí para falarvos das músicas daqui e da colá, do que demos en chamar música popular contemporánea, e hoxe ímonos a quedar sobre todo nese último adxetivo, contemporánea. Hai ben tempo que vos vimos falando do inmenso interese que suscitaba en nós o achegamento do Sonar Galicia, unha edición que, da man do Xacobeo, estende o Sonar de Barcelona ata as nosas terras. Concretamente, será no Expo Coruña, na Coruña, na cidade da Coruña, 17, 18 e 19 de xuño. Así que non queda nada, falta moi poquichiño para que comece este gran festival que traerá as músicas avanzadas, electrónicas, diferentes de todo o mundo e tamén as daqui, as da terra. E con eso imos comezar nun programa especial no que ademais imos regalarvos 5 entradas para o Sonar, 5 entradas para o Benres e 5 entradas para o sábado. E o xeito de conseguilas é moi sencillo. Tedes que chamarnos ao 981-55-4409. Tedes que facelo agora, entre as 10 e as 11 da noite, que é cando dura, cando estamos en antena, en Radio Oceánica. E só por chamar e por falar connosco en antena, teredes unha entrada para o Sonar Galicia. Xa podedes comezar a chamar, 981-55-4409. E agora imos a escoitar a un dos da casa, un deses que ademais xa estivo no Sonar en Barcelona na edición pasada, un deses grandes xenios do hip hop galego, Leo Heavy, ven ao Sonar Galicia con un dos seus proxectos máis vanguardistas a nivel de bases, un hip hop máis virado cara ao século XXI, o Heavy con Fluzo e con este Amiga Conductor. De stop. Polo contrario, sempre vemos o que pon destroy. As carreiras estúpidas son as máis divertidas. Nesas movidas sempre choras despois. Atención, b-boys, pistoletazo de saída. Vestidos de Clint Eastwood nunha ruta suicida. Todos están a ver quen é máis can. E sempre se motivan cando os outros non dan. Trampas, basta, xa non hai honor. Que gañe o mellor, o sabor da victoria. Mira os compadres que se saen da trayectoria. Van quedando longe polo espello retrovisor. Ya no hay nada que nos haga sentir calor. Adrenalina como al picor da salsa Valentina. Moitos participantes pero só un vencedor. Autos locos, toleo de todo, patina yo tolo. O rol de xogo o que nunca me amolo. Si no mola tema mola, secando todo fondo remata a película. Autos locos, toleo de todo, patina yo tolo. Xogo o que nunca me amodo. Se non mola, te mamola. Secando toco flor. ser más macana o patama e la cona que os botou. Os debuxantes cambian fondo, reciclan movimentos cos mesmos personaxes e mesmos argumentos, todos contra todos, momentos de aliados, enredos ou putadas, a morte nas estradas. Os gañadores van rolando de cada vez, guardan na memoria ter probado a gloria. Cando voltará esa bomba migratoria, pode que nunca máis supere, pero tamén fun Richard Gere, maionese oficial e cavaliere. Os tipos duros non choran pero beben. Que difícil é deixar os malos hábitos. Que bonito é saber que quedan amigos. Pisade o acelerador, vémonos na meta ou na cuneta, autos locos. Toleo de todo, patina yo todo. O rol do xogo o que nunca me amoldo. Si non mola, te mola. Se cando toco fondo, non mata a película. Posta de Fluzo, Fluzo que Javier Álvarez, que se encarga da música, das bases, diría bases, máis ben diría sons, e o coñecidísimo Heavy, desde logo dos mellores MCs do país. Para falar hoxe do Sonar está un dos nosos colaboradores habituais de Radio Oceánica, e ademais é o máis acaído. Miguel, moi boa noite. Hola, boa noite, Isaac. Digo máis acaído porque musicalmente te atopas nestas coordenadas en canto a preferencias, e o Sonar é un dos grandes referentes, non? Un evento, vamos, que non se pode perder, e menos aquí en Galicia. Ademais, este evento cheirámonos, ainda que na idea o di, pois está bastante implícito dentro de todo o contido do Sonar, que será o único. Non creemos que abran un Sonar Galicia habitualmente a xente do Sonar, así que hai que aproveitar. Contanos, Miguel. Bueno, non estaría tan seguro porque, bueno, Sonar, de feito, traspasa fronteiras. Xa estivo, bueno, estivo en Londres, estivo en Tokio, Nova York, Seúl, São Paulo. Así que nunca se sabe, Sí, o que pasa é que, bueno, tanto como unha liña continua, non creo. De todos os xeitos, oxalá teñamos Sonar ano tras ano, pero desde logo este primeiro ano fainos moitísima, moitísima ilusión e queremos volcarnos con él. Ademais, os representantes que temos no Sonar Galicia son de auténtico luxo. Fluzo, unha das propostas máis innovadoras do hip-hop xa non galego, senón mundial, co Heavy, que fai unhas letras e canta de xeito absolutamente espectacular. E outro dos nosos representantes, o que vamos a escoitar agora, 6PM. Que nos contas de 6PM, Miguel? Pois, bueno, 6PM estará no Sonar Complex o sábado a 7. Fluzo irá, bueno, un poquinho despois de Alba Noto e Blixa, irá Fluzo ás 11. E nada, aí estarán 6PM para que nos teñen en vilo. Teñenos en vilo con ese EP que xa non sei canto tempo fai que o sacaron? Un ano polo menos. Pero xa vai tempo. É unha mágoa, porque é un dos grandes grupos galegos e está, sí, un pouco agochado. Estamos esperando o segundo traballo, que bueno, que esperemos que saia pronto. Miguel, íbamos a falar co primeiro ointe que nos chama hoxe, nesta noite en Radio Oceánica, que é a primeira vez que admitimos chamadas en directo, o evento merecio e unha entradiña para sonar, supoño que tamén. Moi boa noite, con quen falamos? Moi boa noite, estás falando con Xulio. Xulio, desde onde nos chamas? Desde Coruña, desde Baciagueiro. Moi ben, Xulio. Bueno, unha entrada para que día? O sábado, para a noite do sábado. Apuntas ben, porque a noite do sábado, ademais de ser a máis propia en canto pues, a un festival e demais, é a máis completiña. Xa dicíamos, Fluzo é 6 PM, pero temos a Too Many DJs, DeLorean, Air, Cora Novoa, Hot Chip, temos moitísimo. Do que vas ver no Sonar, que é o que máis te chama a atención e cales son as ganas polas que vas ao Sonar? Hombre, as ganas é que despois de ver Barcelona como a meca da música electrónica, que veña a Galicia xa é suficiente para ter ganas de ir a velo. Non hai que ter un grupo ou unha noite especial. Xa poder telo en casa xa é a ilusión de moitos de nós que nunca podimos ir a Barcelona. Desde logo, ademais na casa, ti especialmente, na Coruña, en Bastiagueiro, telo máis faciliño. Xulio, non sei se nos queres contar algo máis. Pues, hombre, hombre, non sei como decirlo, pero o público estudiantil este ano vai do test difícil, porque xusto hasta a noite de San Xoán van ter os exámenes hasta o día 22, máis ou menos. Se este festival estivese justo fin de semana siguiente, seguro que había un público universitario o cal tamén estaría moi interesado en ir. Non terías esos exámenes nin ese inconveniente nese último fin de semana do curso. Sí, sí que é certo, ademais en Barcelona sempre foi nestas mesmas datas e sempre ten ese mesmo problema, que se nutre de moita xente nova que aínda está estudando e que en xuño son as datas dos exames, pero o Sonar Galicia ademais celebrase conxunto co Sonar Barcelona os mesmos días. Claro, a par. E entón non hai escapatoria. En calquera caso, sei de máis de un que vai a saltar os exames ou que faga falta para poder asistir ao Sonar Galicia. Xulio, pois moitísimas gracias por chamar a Radio Oceánica e unha entrada que vai para Bastiagueiro, para Coruña, para o sábado, para Sonar, vale? Moitísimas gracias. Ben, un saludo a toda a audiencia. Gracias. Hasta logo. Bueno, Miguel, e despois desta primeira chamada, estreno en Radio Oceánica das chamadas en directo, escoitamos xa 6 PM, preséntanos, sí, o tema. Sí, imos escoitar o tema Down the Line, que é unha versión do artista sueco José González, tamén un nome curioso para ser sueco. E nada, e eso, e recordar que estarán o eso, no Sonar Complex, porque, bueno, hai, digamos, varios escenarios. O sábado é o día máis completo, que teremos tres escenarios, estará o Sonar Complex, o Sonar Village e o Sonar Club. Que, bueno, logo aparte o Sonar Cinema e o Sonar Mática, que son, pues, no Sonar Cinema proxectaránse unha serie de filmes e no Sonar Mática estarán os compañeros de escoitar.org facendo aí das súas. E no Sonar Complex, pois eso, música en directo, non hai DJs, así que xa sabedes os que vos gusta a música ao vivo, Sonar Complex. Escollen ben os do Sonar, eh? Imos a escoitar a 6 PM e despois collemos xa unha chamada que temos agardando. I see problems down the line. aquí este tema de 6PM Down the Line do seu álbum Tapeworms EP. Estes temas, tanto de Fluzo como de 6PM, a pesar de ser moi vanguardistas, xa van máis nunha liña máis tirando a canción. A partir de agora xa nos imos ir introducindo pouco a pouco no mundo da electrónica, menos de canción tradicional. Imos ir facendo con Cora Novoa, unha artista galega que está afincada en Berlín e que descubriu a xente de Gaceta Electrónica, perdón, de galizaelectronica.com, unha web dedicada á música electrónica coa que puidemos falar aquí. Pero antes de meternos a escoitar a Cora Novoa, imos xa a falar co seguinte ointe que nos chamou para gañar unha das, das 10 entradas que imos a repartir esta noite do Sonar Galicia. Moi boa noite. Hola, boa noite. Boa noite, como te chamas? Antonio. Antonio, de onde chamas? Chamo agora mesmo dende Ribeira. Moi ben, vai caer repartido, me parece a mí, esta noite, Non entra... dende Ribeira, pero chamo dende Ribeira. Vale, vale. Para que día o queres? Venres sábado? Sábado. Sábado. Desde logo van ser as máis solicitadas, así que a xente que queira entradas para o sábado, que chame a xiña, porque xa van dúas aló. E que agardas do Sonar Galicia, Antonio? Pois, a verdad, se te digo a verdad, a música electrónica non é o meu forte, pero sí, escoitar algo novo, ¿no? Escapo un pouco da música comercial, escoitar eso, música nova, sobre todo deste festival que é bastante importante. Sí, además vai ser un espectáculo completo, como nos decía Miguel, vamos ter cinema, vamos ter exposicións, vamos ter un poquichiño de todo, así que, Antonio, moitísimas gracias por chamar e que disfrutes da túa entrada para o sábado. Algo máis? No, nada máis, moitas gracias. Nada, unha aperta, hasta logo. Hasta logo, guiño. Galicia, 17, 18 e 19 de xuño en Expo Coruña. Miguel, que nos vai ofrecer? Que poderemos ver? Vamos a explicar un poquinho máis. Pois a ver, teremos dúas plantas, a planta cero que chaman, onde se atoparán os espacios de Sonar Village, Sonar Club e Sonar Mática. O Sonar Village digamos directos máis cercanos un pouco a electrónica de clube, aí estarán Xaxa, Loran Garné, Matthew Herbert, que creo que son tres actuacións das máis destacadas, ¿no? E despois no Sonar Club, na liña do Sonar Village, o que pasa que digamos hasta até máis tarde, ¿no? O sábado solo, Sonar Village hai os tres días, pero o Sonar Club, pues, por exemplo, só é o sábado. E aí pois a última actuación da comezo ás 4 da madrugada, o sea que eso vai ser o que vai tirar. E Sonar Mática digamos, pois eso, o laboratorio e taller participativo do Sonar, onde estarán os escoitar a plataforma escoitar.org con dúas obras así para adentrarnos nunha experiencia acústica así interesante. Por unha banda van facer un tema que, bueno, unha historia que é o sonoscopio, que é unha interesante así instalación audiovisual que permitirá observar acústicamente a cidade da Coruña a través duns prismáticos. Entón, ti, por exemplo, faz zoom nunha parte e vai facer zoom o son, bueno, como realidade aumentada, pero de son, moi moi interesante, vamos. Eso todo na bueno, e logo outro experimento que tamén que se chama Augmented Sound, que tamén vai nesa liña tamén. para que participa xente. Eso todo na planta baixa. Na planta baixa. Horacio González fará o sonoscopio, Iberio Molina, o Augmented Sound. Son xente do colectivo Escoitar. Como dicíamos, escollen ben os de Sonar, cos colectivos que traen, como por exemplo Escoitar. Imos saudar a outro ointe que nos chama. Moi boa noite. Hola, boas noites. Boas noites, como te chamas? Natalia. Natalia, de onde nos chamas? Chamo da Coruña. Da Coruña. E para que día queres a entrada? Pois para sábado. Sábado, moi ben. Bueno, e o Sonar, eres fan da música electrónica ou tamén vas polo espectáculo, pola ocasión única de asistir a un festival así? Pois é certo que non son moi aficionada. Voi polo espectáculo, por xente que foi me dixo que eso é algo que hai que vivilo, que hai que velo. Uh-huh. Pero é certo que non coñezo moito, mo yo en adiante, pois gustame máis a electrónica e empezo a disfrutar un pouquiño dela. Sí, desde logo, moitas veces a xente cando se achega electrónica de maneira así na casa lle costa un poquinho máis. E pois posto nun ambiente tan especial como que vai a acontecer no Sonar, seguro que che vai a entrar moito mellor. Sí, pode ser, eso espero. Bueno, pois para Coruña entón, unha entrada máis para o sábado, Natalia, que o disfrutes. Moi ben, moitas gracias, hasta logo. Estábamos escoitando, era Cora Novoa, unha galega afincada en Berlín, que descubriu a xente de galizaelectrónica.com, xente coa que falamos e que están facendo un grande traballo na divulgación dos artistas e os DJs do país e tamén dos que andan por aí esparcidos e dos que veñen por acó a facer espectáculos. Estábamos vos falando do que vai acontecer na planta cero, agora imos a falarvos do que acontecerá no andar no primeiro andar, o Sonar Cinema Galicia. Haberá 4 filmes que se poderán ver en versión original subtitulada, os máis deles. O primeiro e máis importante, Finisterrae, o filme que ademais dá toda a estética do festival, que da viaxe, trata sobre a viaxe de dúas fantasmas cara ao fin do mundo, cara a Galicia. Dúas fantasmas que van a cabalo e que comezaron a ir a cabalo físicamente no Sonar do ano pasado. Despois teremos tamén Sonar Around the World, un documental sobre o festival producido pola televisión catalana. Tamén teremos Amplified Gestures e Synth Britannia, dous documentais filmes sobre o mundo electrónico. Seguimos recordándovos que temos un concurso que ademais o imos a celebrar agora mesmo en directo, así que se queredes entradas para o venres ou para o sábado do Sonar Galicia, só tedes que marcar, atención, o teléfono 981 55 4409, 981 55 4409, e nós, no entanto, seguimos repasando algúns, porque nunha hora de programa non cabe todo, algúns dos que estarán no festival, non é, Miguel? Efectivamente, pois imos agora con unha actuación que a mí me parece das máis interesantes, que vai despois da de 6 PM. Ás 9 da noite estarán Alba Noto e Blixa Bargel. Alba Noto, bueno, todos o coñecemos un pouco como artista audiovisual moi completo de Berlín. Blixa Bargel, o mellor a xente non lle soa así tanto nome, pero si decimos que a voz e a guitarra de Sturzen de Neubaten, pois o mellor a xente xa empece a decir ai. En calquera caso, e tamén guitarrista de Nick Cave and the Bad Seeds. Tamén estivo dous artistazas que foron ademais confirmados na última rolda do Sonar, que non estaban no cartaz inicial, e que supoño que nos terán preparado, non o sei, Miguel, un set minimal, supoño, conocendo Alba Noto, ou tirarán por outros lares. Pois a verdade é que eu propoño un xogo para os ointes que primeiro escoitar este tema de que está sonando xa por baixo, que é de Alba Noto, que do seu traballo Forchú, que bueno, está o nome do disco é con motivo de que cada tema está dedicado a un músico compositor, e este que estamos escoitando está dedicado a Phil Niblock, un artista sonoro exponente do minimalismo en Estados Unidos, e que casualmente estará tamén no Sonar Barcelona o 18 de xuño, o día 18, xunto co artista visual catalán Carlos Casas. Entón, escoitemos un poquinho este tema, despois escoitamos algo de Blixa e a xente que faga a súa mezcla. Pois antes vamos a escoitar a xente, os ointes que nos siguen chamando para ter unha entrada para o Sonar Galicia. Boas noites, quen temos aí? Sou Inés. Hola, Inés, de onde nos chamas? Da Coruña. Ui. Sonaba a min esta voz. Queres unha entrada para cando? Para o sábado. Para o sábado. Pois xa eres a penúltima, así que quen queira entrada para o sábado, só queda unha. Bueno, Inés, contanos algo do Sonar. Pois non sei, porque me apetecía ir a verlo por eso, polo que decía tamén outro ointe, que tampouco nunca tivera a oportunidade de ir a Barcelona, xa que está aquí na Coruña, pois apetecíame de ir. Aparte de eso, o sábado sí que ten un bo cartel, boa xente, e mira, se dades así esta oportunidade, pois hai que aproveitala. Pois sí, nos encantados de poder dala. Evidentemente, as entradas son cortesía da organización do Sonar, co que temos estado falando moito para intentar facer cousiñas por ali, que xa vos iremos contando. Inés, que máis nos contas, a ver, para o Sonar? Que queres que te conte, a ver. Sí, non sei, mira, a mí me apetecía moito ir a ver a 6 PM, a Hot Chip, a DeLorean, por exemplo. Xa que coinciden o mismo día, pois mira, aproveitar eso, a ver como sae, sabes, que eu que sei, non sei, foi moi boa idea, se fixero tamén aquí. Pois desde logo que sí. Inés, moitísimas gracias por chamar, un bico grande e entrada que vai para ti para o sábado. Por metra gracias, outro bico logo. minimalismo de Alba Noto. E antes de seguir escoitando música, vamos falar con outro ou outra ouvinte. Boa noite. Hola, boa noite. Boa noite. Como te chamas? Son Laura. Laura, de onde chamas? Pois, bueno, estou no coche cara a Santiago. Vale. Pero bueno, non conduzo eu, eh. Ah, moi ben, eso está ben. Apuntamos a Santiago, que xa se estaban indo moitas a Coruña, lógicamente o festival é ali. Para que día queres a entrada? Para o sábado. Para o sábado, pois última entrada para o sábado. Agora quedamos 5 para o venres, para os que continuedes chamando. Laura, expectativas que tes para o sonar? Pois nada, a verdade é pura curiosidade, porque pois eso, coñezo o sonar Barcelona, tan sonado como é, nunca mellor dito. Pois nada, curiosidade, tampouco son super fan da música electrónica, pero bueno, unha vez que estou, pois métome, bailo e douno todo. Ademais, como xa dicíamos, teremos cinema, teremos exposicións, ademais exposicións nas que o público é partícipe, en fin, haberá un pouco de todo, que seguro que ven moi ben para todos os que imos aí, bueno, pois con moitas expectativas como ti tamén. Laura, moitísimas gracias por chamar e unha entrada para o sábado, que vale, para Santiago. Vale, moitas gracias. Veña, gracias a vos, hasta logo. Miguel, imos seguir escoitando música, preséntanos o seguinte tema. Pois o seguinte, a segunda parte do xogo, non? Pois agora escoitamos a Blixa Bargel, imos escoitar un tema que ten con Esturcendo no Baten, que onde colabora e traballa principalmente, do seu último traballo do 2008, de Jewels, titulas o disco. Eles levan, bueno, dende 1980 levan xa en activo, teñen unha chea de traballos, como 13 discos de estudio ou algo así, creo que levan xa. Imos propoñer, pois eso, que escoitedes isto e que, bueno, chamase Ansonsten Dostoyevsky esta canción. Entón mezclamos coa outra e o mellor saenos o que vai a pasar no sonar. O que vai a pasar. Ausgezeichnet, ein dämlicher, möchte gern Playboy-Gangster. seguir falando con ointes. Xa sabedes, se queredes entradas, xa só nos quedan para o venres. Tedes que chamar ao 981-55-4409 e falar con nós, como falaremos agora, con quen. Moi boa noite. Hola, boas noites. Con quen falamos? Con Esther. Esther, desde onde nos chamas? Dende Santiago. Dende Santiago. Ten que ser o venres, evidentemente, xa non quedan máis entradas para o sábado. Xa ves, xa. Pero bueno, non hai problema, podemos ir o día que faga falta, porque total, o importante é a festa e conocer os zonas, que din que é un festival moi importante e que está moi ben e hai que ir a conocelo. Pois desde logo, é unha oportunidade única e, home, se che gustou moito o venres, igual, non o sei, aínda quedan billetes para o sábado e podes... E podes repetir. Polo que dicías, tamén no grupo da xente que vai un pouco por ver o sonar, que non só de siareiros da electrónica, non? Sí, sí, a verdade que sí. Eu coñezo moi poca música electrónica, porque a verdade por aquí tampouco sí que lleva tanto como en Europa. Pero bueno, a verdade é que teño moitas ganas de conocelo. E ves, me gusta, pois non sei, daquela ano que ven... O mellor vou a Barcelona. Bueno, Esther, pois moitísimas gracias por chamar e agardamos que desfrutes moito do festival o venres con esta entrada que vai para Santiago tamén, vale? Vale, pois moitísimas gracias, A ti, Esther. A logo. Miguel, e seguimos repasando musicalmente o que vai acontecer no Sonar, que nos estamos indo o mellor por camiños non dos máis principais, pero tamén era o que queríamos, non? Amosar un pouco LC Sound System ou Hot Chip poden ser os ou Air tamén os máis coñecidos do festival. Estamos tamén indo por unha vía dos grandes pops, dos grandes xenios da música internacional como os casos anteriores. Agora, con que continuamos? Pois agora vamos po venres, un poquiño que levamos todo o rato co sábado, pois xa se acabaron as dos sábados. Claro, ahora vamos co venres un poquiño. Imos a falar dos portugueses Labrador, PMA, que, bueno, iniciais, P.MA. Que digo PMA e o mellor non se sabe moi ben como é o nome. Bueno, pois son o artista visual Pedro Maya, aí vengo de PMA, que son as iniciais, non? E Labrador, un productor de música electrónica que en 2005 leva sobre todo por Portugal aí movéndose bastante co seu EP África por la Cintura, ademais así, en castelán. E nada, pues levarán un espectáculo en directo con moito apoio visual e típico directo de proxeccións e DJ facendo música en directo. Que ademais para Portugal vai ser unha ocasión tamén moi boa, porque aínda que está no cantiño de alo de arriba de Galicia, na Coruña, pois para os portugueses do norte, sobre todo, a chegarse a Coruña, pois home, é factible, non? E ir a Barcelona xa é unha viaxe un pouquiño máis diferente. Ademais, bueno, os portugueses en Galicia tamén sempre están moi, moi, moi cómodos, así que imos disfrutar entón de Labrador e PMA, outros dos que estarán, ademais, agradecese moito, algo de música de Portugal no Sonar. E o que vai soar, pois vai ser algo como isto. Imos a seguir mandando entradas, xa sabedes, apurades que queirades, que xa nos restan só 4 entradas, 981-55-4409. Seguimos aquí en Radio Oceánica. Imos falar con un ou unha ou 20. Moi boa noite. Hola, boa noite. Hola, boas noites. Como te chamas? Soy Eloi. Eloi, de onde nos chamas? De Coruña. Da Coruña. Entón, entrada para o Benres, xa sabes. Como a todos os compañeiros, contanos algo do sonar. Pues, hombre, pocos, más que nada tengo, bueno, tengo un amigo que es bastante aficionado y bueno, siempre le escuché y bueno, la música más o menos me gusta. Y era más que nada por probar. Por probar, perfecto. Por probar, a ver, más, lo más seguro es que me guste, porque bueno, ya te digo, el tipo de música más o menos me gusta. Desde luego que estamos comprobando es que aquí hay gente que tiene muchísimas ganas de probar y eso es algo súper saudable. Sí. Por cierto, Eloi, as entradas, como a todos os compañeros xa vos foron dicindo, pero as entradas, simplemente ir co DNI a taquilla do Sonar, o propio día do espectáculo, venres ou sábado, vale. E xa vos dan a vosa entrada. Vale, estupendo. E nada máis, moitísimas gracias, Eloi, por chamar e unha entrada para Coruña. Venga, gracias. Vamos xa coas entradas que restan. Moi boa noite, con quen estamos falando? Hola, boa noite. Bueno, pois colgaron o teléfono. Quen sexa que volva a dar unha chamada, porque nos restan xa só 3 entradiñas para o Benres, para o Sonar. Así que agardamos as vosas chamadas. 981-55-4409 981-55-4409. E os cortes que estamos escoitando da música que vai a estar no Sonar Galicia, neste caso música chegada dende Portugal. Agora vamos a dar un salto marítimo ademais moi habitual polo Océano Atlántico, dende as costas portuguesas, pasando pola Coruña e acabando no Reino Unido, de onde son Fuck Bottoms. Unha banda que estará tamén no Sonar Galicia, estará ás 7:30 no Sonar Village, o Benres, para o que seguimos regalándovos entradas. Imos xa a escoitar o que fan estes productores do Reino Unido, Fuck Bottoms, con este seu coñecidísimo e ademais con un videoclip do máis espectacular, Surf Solar. así, mentras escoitamos este Sharp Solar de Fat Buttons de fondo, imos falar con quen? Moi boa noite. Hola, son Pablo. Hola, Pablo. De onde nos chamas? Pois chamo vos de Santa Cruz, aquí pertiño da Coruña. De Santa Cruz. Bueno, sí. Abrumadora maioría do norte. Últimamente sí. Que hai tanta rivalidade insana, un pouco de rivalidade sana, a ver se si chama alguén de Vigo, Pontevedra, Marín, por aí abaixo. En calquera caso, de Santa Cruz ao Sonar, para o Benres, eso sí, sí. Con que expectativas vamos ao Sonar? Pois, home, a ver, son apaixonado da música electrónica, vamos por escoitar as últimas novidades, as últimas tendencias deste tipo de música. Ah, por fin, temos a un aficionado. Algún dos grupos que vaya che tire especialmente? Pois, home, a decirche alguén de cartel, aparte que o do viernes sei exactamente pues que cartel temos. A Loren Garnier, Matthew Bueno, Herber. Pois mira, xa falaxe, o sea, ver a Garnier en directo sempre, sabes, é unha maravilla. Entonces, xa solo por ese home, xa o cartel merece a pena. Desde logo que sí. Temos a DJ Xaxa, DJ Ino. Bueno, Xaxa tamén, bueno, pois mira. Home, Ino xa é daqui, é daqui, sí, da Coruña, sí, o sea, por eso non hai problema, o sea, vamos, xa é un bello coñecido. Entonces... Matthew Herber, temos a Labrador tamén, que os coitábamos antes. Bueno, Broadcast, pues, sí. Fat Fish, Fat Bottoms, bueno, en fin. Pues cartelazo. Hai parada de tomar. Pois Pablo, que o desfrutes o festival, nada, unha entrada para Santa Cruz. Moi ben, moitas gracias. A ti. Veña, boas noites. Agora sí. A penúltima entrada que nos resta e 10 minutos que quedan de Radio Oceánica, así que 981554409 para o que queira a última, porque a penúltima vai para o 20 que xa nos está escoitando. Moi boa noite. Buenas noches. Hola, como te chamas? Ángela. Ángela, de onde nos chamas? De La Coruña. De La Coruña. Entrada para o Benres e tamén, contanos, algo especial que vas ver o Sonar, coñeces música electrónica ou vas un pouco por o espectáculo e pola ocasión? Sí, por la ocasión. Por la ocasión. Moi ben. Do que escoitaches hoxe en Radio Oceánica, algo que che tirara máis, así contra o principio, máis pop ou prefires a electrónica como que estamos escoitando agora mesmo? Sí, prefiro lo que estáis escuchando ahora mismo. Ben. Bueno, pois seguramente vas disfrutar moito. Estes son Fat Buttons que tocarán ademais ás 7:30 da tarde, o venres, o día para o que tes entrada. Así que para a Coruña novamente mandamos unha entrada. Ángela, gracias. Muchas gracias, hasta luego. con este momento épico de Fuck Bottoms, imos a repartir a última das 10 entradas que vos queríamos repartir hoxe, faltando xa 5 minutiños para irnos neste programa de Radio Oceánica de hoxe. Saudamos a quen? Moi boa noite. Hola, buenas noches, a Jesús. Jesús, de onde nos chamas? Pues aquí de Coruña. Da Coruña, vaya goleada metestes ao sur, eh? Notase que festival é na Coruña. Impresionante. Entrada para o Benres, como xa dicíamos, vas ver moitas cousiñas. Algún especial que che chame a atención? No, menos a mí máis el estilo pop, desde logo, máis el estilo... O estilo pop, quizá o que escoitamos máis ao principio, tipo 6PM ou así. Exactamente. Bueno, tese un escenario xa máis adicado a iso, en calquera caso, pois, bueno, un espectáculo que pasa pola Coruña e hai que ver, non? Claro que sí, esas ocasiones non hai que perderla, hombre. Bueno, Jesús, pois nada, para ti vai o que é a derradeira das entradas que tiñamos para repartir para hoxe. Así que moitísimas gracias e que o desfrutes. De acuerdo, moi amable, boa noite. Boas noites. Pois aí foron as 10 entradas e aí se foi o tempo de Radio Oceánica. Fomos intercalando as vosas chamadas con algunhas das cancións que tiñamos para o festival. Ademais, antes de irnos, quero vos recordar pois unha case última hora, o martes, día 1 de xuño, é dicir, o vindeiro martes, a xente de Sinsal levará a Coruña a un deses grandes grupos idolatrados tamén pola xente do mundo alternativo. Son Cocorosi, martes, día 1 de xuño, pasado mañá. Así que moi atentos aos palcos que siguen na Coruña dando moitas cousiñas que ver gracias á xente de Sinsal, que ten moito que dicir tamén no sonar por vía de escoitar, que teñen moita relación. Miguel, con que nos imos a despedir? Pois, para rematar, que che parece, Isaac, si lle cambiamos a sintonía ao programa? Mas, ve, da, aus. Wenn der Boden mal tot geht, wo landen diese Sachen? Wo landen diese Instrumente? Was wird daraus? Seguro que moitos xa o colleron, pero... Pois, supoño que moitos recoñecerían este son inconfundible de Ratatat, que veñen con novo disco, 8 de xuño, e que nada, que decía o de cambiar a sintonía, porque o que lle dá inicio musical a Radio Oceánica todos os domingos aquí a este espazo. E nada, isto é do novo disco que está por sair, 8 de xuño, LP4, chamarase, e o tema que estamos escoitando é Drax. Drax, e cun programa capicúa que comeza e remata con Ratatat, acabamos neste programa especial para o Sonar, pero sobre todo especial para vós, os ouvintes, que moitos de vós tedes entrada para o Sonar, ali nos veremos, esperemos que o disfrutedes e que coñezades moitos dos novos grupos. Se nos queredes seguir, radiooceánica.eu, aí temos todas as novas a semana que